sportowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejna ważna i korzystna decyzja dla frankowiczów. Za chwilę powiemy, co oznacza orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Uwagi prezydenta do sejmowego expose o celach polskiej dyplomacji krytykuje szef MSZ-u. Ukraiński minister rolnictwa szykuje się do odejścia. Jest oskarżany o nielegalne przejęcie terenów wartych miliony dolarów. Przedstawiciele frankowiczów zadowoleni z kolejnej decyzji, która działa na ich korzyść. Tym razem chodzi o uchwałę Sądu Najwyższego. Izba Cywilna stwierdziła, że jeśli sposób określania kursu waluty obcej w umowie stanowi niedozwolone postanowienie i nie jest to wiążący, to nie można zastąpić go innym sposobem określania tego kursu. Co to oznacza, tłumaczy przedstawicielka frankowiczów, mecenas Karolina Pilawska. To, co przed chwilą usłyszałam, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Usłyszeliśmy, że nie można kursów banków zastąpić kursem średnim NBP. Usłyszeliśmy, że te umowy są de facto nieważne, bo po usunięciu czy to klauzul indeksacyjnych, czy denominacyjnych umowy nie wiążą, czyli należy je uznać za nieważne, co rzeczywiście dzieje się w polskich sądach powszechnych. Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla frankowiczów. Okazuje się, że w wielu przypadkach roszczenia banków mogą okazać się przedawnione. Ponieważ Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że ten termin przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału zaczyna biegnąć od dnia następującego po dniu, w którym konsument podważył tę umowę. Czyli jeżeli wysłał wezwanie do zapłaty do banku i takie wezwanie bank odebrałby przykładowo 25 kwietnia 2024 roku, to od dnia następującego zaczyna biec 3-letni termin przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału. Może się okazać, że dużo tych roszczeń się bankom przedawni. Reprezentantka frankowiczów ma też nadzieję, że dzięki uchwale sędziowie chętniej i szybciej będą orzekali na korzyść osób, które brały kredyty frankowe. Minister Radosław Sikorski skrytykował uwagi prezydenta Andrzeja Dudy do jego wygłoszonego przed południem w Sejmie expose. Szef MSZ przedstawił priorytety polskiej dyplomacji w tym roku. Zapowiedział też zmiany w korpusie dyplomatycznym. Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda po expose szefa polskiej dyplomacji skrytykował planowane zmiany personalne w polskich placówkach dyplomatycznych. Pół roku temu ambasador złożył listy uwierzytelniające i teraz nagle nie wiadomo dlaczego polskie władze próbują podjąć decyzję o jego odwołaniu. Tak się nie robi. Minister Radosław Sikorski, odnosząc się do słów prezydenta, podkreślił, że za politykę zagraniczną w Polsce odpowiada jedynie rząd. Krytyka pana prezydenta jest chybiona. Widać wyraźnie, że pan prezydent nie godzi się z obowiązującą w Polsce konstytucją, której artykuł 146 jednoznacznie stwierdza, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną. Szef polskiej dyplomacji podczas dzisiejszego expose mówił, że rotacja w służbie dyplomatycznej jest procesem naturalnym. Zapowiedział, że proponowane przez niego zmiany mają objąć kilkudziesięciu ambasadorów i stałych przedstawicieli. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na krajowej drodze S-51 na odcinku Ameryka-Olsztynek patrol policji znalazł martwego rysia. Zwierzę przekazano nadleśnictwu. Możemy jedynie przypuszczać, że zwierzę zostało potrącone przez samochód, jednak do tej pory nie zgłosił się żaden świadek tego zdarzenia. Mówił Jacek Wilczewski z policji w Olsztynie. Znaleziony ryś miał na szyi specjalną obrożę z nadajnikiem. Był potomstwem osobników żyjących w niewoli w specjalnych miejscach w lesie. Ryś objęty jest ścisłą ochroną. Na Ukrainie z Ministerstwem Rolnictwa prawdopodobnie pożegna się jego dotychczasowy szef. Mykoła Solski złożył bowiem dymisję w związku z zarzutami o korupcję. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy podało, że jest on podejrzany o kradzież ziemi. Miał przejąć tereny warte 7 milionów dolarów i próbował przejąć kolejne warte 4 miliony dolarów. Minister odrzucił te zarzuty. Oznajmił, że wydarzenia związane z zarzutami miały miejsce w 2017-18 roku, gdy był adwokatem, a nie ministrem. Czwartek jest kolejnym wyjątkowym dniem w karierze Donalda Trumpa. W Nowym Jorku bierze udział w procesie sądowym, podczas którego oskarżony jest o bezprawne przekazanie pieniędzy aktorce filmów dla dorosłych w zamian za milczenie na temat ich relacji. Dzisiaj oczy Amerykanów zwrócone są jednak na Sąd Najwyższy. Sędziowie wysłuchają argumentów, czy były prezydent powinien być zwolniony z odpowiedzialności karnej za działania, które podjął w czasie prezydentury. Amerykańskie media podkreślają, że Donald Trump zdecydowanie wolałby być dzisiaj w Waszyngtonie i w blasku fleszy opowiadać mediom przed siedzibą najważniejszego amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, że jest niewinny. Jednak sędzia nowojorskiego procesu nie zwolnił polityka z obowiązku obecności na rozprawie. Przed jej rozpoczęciem Donald Trump powiedział do dziennikarzy kilka słów. Argument posiadania immunitetu jest bardzo ważny. Prezydent musi mieć z tego powodu przywileje. To nie dotyczy tylko mnie. To decyzja na przyszłość, na setki najbliższych lat. Mówił Donald Trump. Sędziowie Sądu Najwyższego będą musieli odpowiedzieć na nigdy wcześniej niezadawane pytania, czy i jeśli tak, w jakim stopniu byłemu prezydentowi przysługuje immunitet prezydencki w odniesieniu do czynów, do których doszło w czasie jego urzędowania. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pochmurno i miejscami możliwe mgły. Na termometrach od minus 1 do plus 3 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich do minus 4. Jutro dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu. Będzie od około 11 stopni na wybrzeżu do 17 na południu. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni, południowy. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wiosna, to nowy look. A ty szukasz modowych inspiracji? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Wake Up Giant, Zombie. Muzyka pełna życia i kolorów. Mocne brzmienie gitarowych riffów oraz porywające refreny sprawiają, że album wciąga od pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 20, a w Trójce czas na dłuższą rozmowę na jeden temat. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Paulina Wilk. Audycję realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a wydaje Michalina Bieńko. Zaczynamy Klub Trójki. Dziś będziemy w tym składzie z Państwem prawie do 21. Temat dzisiejszej audycji będzie niełatwy, być może niepokojący albo trochę frustrujący dla części z Państwa, ale mam taką nadzieję, że dwójka niezwykłych ekspertów, którzy dzisiaj z nami są, pomoże nam trochę ten temat otulić, oswoić, być może dać jakiś rodzaj prywatnej strategii przetrwania. A o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o wojnie, o tym, że ona wraca do naszych myśli, wraca do naszych wyobrażeń, wraca do naszych myśli o przyszłości, do planów, które robimy albo przed którymi się powstrzymujemy na skutek tego, co wokół i co za naszą wschodnią granicą. Wojna wraca, czy wróciła w języku naszych rozmów, wróciła jako temat, o którym mówimy, wróciła jako sprawa, o której słyszymy w codziennych serwisach informacyjnych, wróciła także do języka polityki i do decyzji politycznych. A więc jest wokół nas i jest też w nas. Żywa, na pewno przestrasza, na pewno niepokoi, na pewno zmienia to, jak myślimy o sobie, o najbliższych, No i właśnie o przyszłości. O tym i ja, mam nadzieję, z Państwem dzisiaj porozmawiać. Jak w każdym Klubie Trójki, zaprosimy Państwa do rozmów, do Waszych głosów czy też pytań. A do tego niełatwego tematu, do współbycia przy nim, zaprosiłam dzisiaj dwie osoby reprezentujące, można powiedzieć, dwa aspekty tego niepokoju. Cweta Dimitrowa, psychoterapeutka z dyplomem filozofki, co może okazać się nie bez znaczenia. Dobry wieczór, Cweto. Dobry wieczór. Jest z nami także Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal. Były wojskowy Grom, osoba bardzo doświadczona w kwestiach bezpieczeństwa, także w sytuacjach bojowych, bardzo sprawdzona. Człowiek, który to doświadczenie przekłada także na wiedzę, umiejętności osób cywilnych przez lata, także autor wielu, wielu książek związanych z tematyką nie tylko, można powiedzieć, bojową, wojskową, ale także z tematyką przetrwania, bo wśród wielu książek Pawła Mateńczuka jest także ekstremalny poradnik przetrwania. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się porozmawiać z nami, słuchaczami, o lęku i strachu, który towarzyszy tej wznowionej obecności tematu wojny. Chciałabym zacząć od tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, bo jesteśmy chyba jako społeczeństwo, jako ludzie żyjący w Polsce od ponad 2 lat w takim bezpośrednim sąsiedztwie wojny. Osoby uciekające przed wojną były i mieszkały w naszych domach, są dzisiaj naszymi sąsiadami. Znamy przynajmniej część z nas ich opowieści, ich doświadczenia. Słuchamy rozmaitych doniesień, czasami bardziej, czasami mniej niepokojących. Zastanawiam się, czy jesteśmy pewni już tego, że kategorię wojny wyjęliśmy z półki historycznej i w naszych głowach ona już jest urzeczywistniona i taka bardzo realna. Cweto, patrzę na ciebie, bo zastanawiam się, czy ten proces oswajania strachu przed wojną naprawdę prowadzi do tego, że traktujemy ją jako realne prawdopodobieństwo, czy może jesteśmy na przykład w stanie jednak ten niepokój gdzieś spychać, wypierać bardzo skutecznie? Wydaje mi się, że i jedno, i drugie, między innymi właśnie dlatego, że od 2 lat mamy do czynienia z wojną, która jest bardzo blisko nas i która nas tak bardzo bezpośrednio skonfrontowała z tą rzeczywistością. To znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy w innym miejscu niż te 2 lata temu, kiedy w dużej mierze zaprzeczaliśmy być może w ogóle temu, że w tym regionie świata jeszcze coś takiego jest możliwe, chociaż oczywiście historia, patrząc w szerszej skali, przeczy temu, że to są tak naprawdę krótkie okresy, kiedy żyjemy we względnym poczuciu bezpieczeństwa, a mimo wszystko wydaje mi się, że mieliśmy takie poczucie, że tak jest, że nic takiego już nas nie czeka. I po tym, co się stało w Ukrainie, nasze myślenie na ten temat na pewno się zmieniło, ale też sposób, w jaki przeżywamy lęk czy strach, znaczy on na pewno, to są dwie różne kategorie, na pewno nabrał trochę kształtu, ale czy żyje w naszym, to jest bardzo ciekawe, czy żyje w nas inaczej niż mógł żyć kiedyś, to znaczy na pewno jest bardzo obecny też w naszych myślach, nawet na takim poziomie mniej świadomym. Ja mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób w moim otoczeniu mówi o tym, że wojna powraca też w snach, w takim wymiarze, który jest mniej taki realny. Nie chodzi o przygotowywanie się czy aktywne myślenie na temat tego, co mogę robić, ale też, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie gotowości, jesteśmy w stanie napięcia. To się może odzywać w postaci różnych objawów, nie wiem, somatycznych czy psychologicznych. To nie musi być skonceptualizowane, nie musimy koniecznie wiedzieć, czy to dotyczy tego, ale też myślę, że żyjemy w potwornym zmęczeniu i że to zmęczenie jest też związane z tym, że od długiego czasu żyjemy w stanie niepokoju, gotowości i lęku o przyszłość, który jest bliżej niezdefiniowany. Mhm. Paweł, a ty masz takie doświadczenie, bo pracujesz też w takim obszarze, że wojna przestała być teoretyczna i na przykład większa liczba osób, z którą masz styczność, myśli o niej serio i zaczyna się jakoś szykować? To ja bym przede wszystkim wlał w nas wszystkich, w nasze serca trochę optymizmu, bo musimy sobie zdawać sprawę, że naprawdę żyjemy w najlepszych czasach w historii świata i dokładnie takie mieliśmy ostatnie 30 lat, tylko że patrząc, że historia świata jest historią wojen, to przez te 30 lat troszeczkę przespaliśmy to wszystko, co nas czeka w przyszłości. Jak sobie popatrzymy na historię naszej Polski, to my tak od ostatniego rozbioru Polski mniej więcej co 30-40 lat mamy duży konflikt zbrojny w naszym położeniu geopolitycznym. Mieszkamy sobie na takiej równinie środkowoeuropejskiej i dziewczyny uczyłyście się w historii, jak przewalały się różnego tybuny wojska z jednej strony na drugą przez Polskę, prawda? Ostatni taki konflikt zbrojny w Polsce mieliśmy w stanie wojennym w 1981 roku. Rosjanie nas opuścili, dzięki Bogu, w 1993 roku dopiero, a więc możemy powiedzieć, że II wojna światowa dopiero została pozamiatana w latach 90., a my ją sprzątamy i odbudowujemy Polskę dopiero po II wojnie światowej. Więc mówię całkowicie serio, mamy ostatnie 30 lat bardzo fajne, tyle że szybko zapominamy o tym, co jest złe. I teraz można wrzucić to wszystko, co tutaj powiedziałaś, że zaczynamy żyć tą wojną od początku, bo szkoła podstawowa czy wczesne nauczanie pokazuje nam, że wojna to jest czymś historycznym i tak naprawdę jak mówi ktoś, że w czasie pokoju szykuj się na wojnę, bo pokój nie jest nam dany na zawsze, to zapominamy o tym. Jak bardzo zapominamy o tym i jak bardzo to jest nierealne, to ja na moich wykładach, które mam o bezpieczeństwa, daję dwa takie fakty historyczne, które były. Ja pamiętam, że bardzo mocno przeżywałem igrzyska w Sarajewie. Nie? Wtedy zaczęły wchodzić kolorowe telewizory. I pamiętam, sąsiad miał kolorowy telewizor i te igrzyska oglądaliśmy tak niesamowicie. I kto na tych igrzyskach by pomyślał, że za chwilę w Jugosławii będzie tak potężna wojna z obozami koncentracyjnymi, która zapali tamten rejon świata. Ale zostawmy Sarajewo. 2012 rok. Mamy piękne mistrzostwa Europy. Jesteśmy współgospodarzami z Ukrainą. I na tym cudownym, jednym z najnowocześniejszych stadionów, który jest w Doniecku, niech ktoś z nas wstanie i powie, że za dwa lata ten stadion już nie będzie świadkiem wydarzeń sportowych, tylko miejscem walk. Kto by w to uwierzył? Nikt. I tak patrzymy na przyszłość. Dzisiaj jest wojna na Ukrainie, już dwa lata trwa i nie chcę źle patrzeć w przyszłość. Chcę wszystko robić, żeby jednak Polska, Europa była uchroniona od wojny, ale musimy sobie zakładać to najgorsze. Tylko jak zakładać najgorsze, jak się przygotowywać do tego? Czy tylko udawać, że coś robimy, czy brać sprawy w swoje ręce. I tu zaczyna wchodzić to wszystko, co mamy w wczesnoszkolnym nauczaniu. Jeżeli w tym wczesnoszkolnym nauczaniu historia będzie podawana jako historia wojen, która się nigdy nie wydarzy, a zaczniemy na nią patrzeć, że dzieci zaczynamy przygotowywać do tego, co się może wydarzyć. I nie mówiąc tylko o wojnie, ale o kataklizmach. Klimat nam się zmienia, mamy powodzie, mamy wiatry, których kiedyś nie było tak silnych, mamy pożary, mamy kataklizmy czy wypadki samochodowe. To wszystko jest czymś ekstremalnym, co występuje albo jest porównywalne z działaniami bojowymi, bo się jakiś budynek zawali, bo jakiś samochód zostanie zniszczony. A więc ja patrzę, że jako społeczeństwo przez te 30 lat obnażyliśmy się z mówienia, że może coś złego spotkać nie tylko jednostki, ale całe państwo. Czyli odzwyczaliśmy się od przyjmowania kryzysu jako takiego potencjalnego scenariusza. Ale tu, Cweto, chciałabym cię zapytać. Czy można zrobić coś, o czym Paweł przed chwilą powiedział? Czy można liczyć, mieć nadzieję na dobrą przyszłość, a jednocześnie przygotowywać się na najgorsze? Czy nasza głowa umie zrobić dwie rzeczy naraz? Czy to jest jakaś ogromna psychiczna w ogóle trudność dla nas, żeby jedno z drugim pożenić? Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo wymagające, bo w ogóle wymagające jest wytrzymywanie takiego stanu niepewności, to znaczy tego, że w gruncie rzeczy mając tak bardzo, nie mając twardych danych na temat tego, co się konkretnie wydarzy, to znaczy mamy różne potencjalne scenariusze i możemy sobie wyobrażać, to nasza wyobraźnia może zmierzać w bardzo różnych kierunkach, które są też zasilane przez naszą przeszłość, skądinąd jakieś indywidualne dyspozycje i tak dalej i tych czynników jest bardzo wiele. Ale wydaje mi się też, że, bo tak chciałam nawiązać do tego, że do tego mieszczenia tych dwóch perspektyw w sobie, że psychologicznie jednak no, pewnym mechanizmem adaptacyjnym jest to, że funkcjonujemy w czasach bezpieczeństwa na jakimś poziomie wyparcia, to znaczy, że jednak no, nie możemy myśleć ciągle aktywnie o tym, że coś strasznego może się wydarzyć, bo to by nam uniemożliwiało codzienne funkcjonowanie, to znaczy taki poziom lęku i utrzymywanie w sobie takiego poziomu lęku z jednej strony. Z drugiej strony właśnie czasem te mechanizmy, które mają być adaptacyjne, mogą być jakoś właśnie w pewnym sensie chronić nas przed tym, żeby podejmować realne, sensowne i odpowiedzialne działania mające nas jakoś trzymać blisko rzeczywistości. No wydaje mi się, że jesteśmy w takim miejscu, w którym jednak w tym momencie przynajmniej obie te perspektywy jakoś są łączone, bo jednak ta świadomość zagrożenia jest bardzo wysoka. Ona dotyczy też różnych obszarów. Natomiast poziom reakcji już, czy rodzaj reakcji na to może być bardzo różny. To znaczy on może rzeczywiście sprzyjać pewnego rodzaju mobilizacji, która jest pomocna. Może sprzyjać takiej mobilizacji, która raczej zasila indywidualne poczucie lęku i zagrożenia i tak naprawdę powoduje, że czujemy, że jesteśmy niezdolni do działania. To znaczy popadamy w różne katastroficzne scenariusze, a nie wiemy dokładnie, co się wydarzy. Czyli też snujemy różne takie apokaliptyczne wizje, albo też popadamy w jakiś rodzaj niemocy i paraliżu i bezwładu. I wydaje mi się, że właściwie na poziomie społecznym być może przeżywamy wszystkie te stany też równolegle. W takim sensie, że nasza psychika ma skłonność do tego, żeby na różne sposoby się bronić przed poczuciem zagrożenia i katastrofy. I one wszystkie są równoprawne w takim sensie, że jedne są może bardziej skuteczne pod kątem chronienia nas lub nie, ale one wszystkie mają rację bycia po prostu. To znaczy, to jest tak, że to są też naturalne nasze reakcje na poczucie zagrożenia. Mhm. Zanim pójdziemy do tych takich realnych, sensownych działań, bo oczywiście bardzo liczę na to, że Paweł Mateńczuk nas tutaj wesprze w tym zakresie, ale chcę was jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy mężczyźni i kobiety boją się wojny, zagrożenia wojennego inaczej? No bo wyobrażam, nawet kiedy myślę o doświadczeniu Ukraińców, no to wyobrażam sobie, że też powiedzieliście oboje o pewnym podkładzie historycznym, który mamy tutaj w Polsce, prawda? Jakby skojarzenia z wojną w Polsce nakładają się na dość konkretne traumy i doświadczenia tych konfliktów, które tutaj mieliśmy. One mogą wzmagać wśród kobiet rozmaite fantazje lękowe. No powiem o takiej najmocniejszej. To jest strach przed gwałtem wojennym i takie skojarzenia z tego typu zbrodniami, do których dochodziło na ziemiach polskich obecnie. A myślę z kolei o mężczyznach, którzy najzwyczajniej w świecie mogą się bać poboru, tego, że będą aktywnie zaangażowani w walkę. To wydają mi się takie, powiedzmy, jako przykłady takich oczywistych różnic w tym, co może budzić strach. Ale czy na przykład wiemy coś o tym, jak to w nas może działać w takim kontekście właśnie przekładania się na jakąś zdolność do działania, decyzji, bo przecież żyjemy w rodzinach, rozmawiamy na pewno już o wojnie od jakiegoś czasu, myślimy, a co zrobimy, a jak zabezpieczymy dzieci, no to jest w naszych głowach. Nie wiem, czy jestem dobrym, czy jestem, jakby to powiedzieć, statystycznie dobrze uwarunkowany na tą odpowiedź, dlatego, że ja mogę ci odpowiedzieć, czego ja się boję i czego boi się moje, czego obawia się moje środowisko, bo z wieloma kolegami na ten temat rozmawialiśmy i boimy się o swoich bliskich i jeżeli wybuchłaby wojna, to jest pierwsza rzecz, jaką mamy w głowie, to ewakuować naszych najbliższych, nasze żony, rodziny, dzieci, zwierzęta. I wtedy możemy pójść z czystym sercem do walki. Mm-hmm. To jest moja taka obawa. Tu powiedziałaś, że młodzi mężczyźni boją się poboru, mają się prawo być. Tego mm-hmm. się obawiać. Dzisiaj wojnę widzimy kolorową, jak giną i Ukraińcy, i Rosjanie. Nie ma znaczenia, kto po której stronie. Jak bomba rozrywa, to nóżki, rączki lecą. Mają prawo się tego bać. Mają prawo bać się też tego, że są nieprzeszkoleni do tego, żeby walczyć i żeby zwyciężać. Jak sobie zobaczycie narrację naszą polską, to my strasznie lubimy w Polsce bohaterów, ale martwych, mamy ich pełne powązki. U nas mówi się, że będę walczył do ostatniej kropli krwi. Nie, ja będę walczyć po to, żeby zwyciężyć, a niech giną moi wrogowie. Musimy mieć inną narrację w Polsce. To jest taka filozofia, jaka tobie jest bliska. Tak, ta filozofia jest bliska mi. Dlatego mnie tak i mojemu środowiskowi wyszkolonemu, mającemu umiejętności, wiedzącemu, jak ta wojna wygląda, jest dużo łatwiej pójść do boju. Nie oceniajmy i nie krytykujmy wszystkich tych, którzy mogą obawiać się, a wręcz się bać. Mają do tego jak najbardziej prawo. Dlatego znowu bym wrócił sobie do tego wszystkiego, o czym mówiłem, o tych 30 latach. Gdybyśmy mieli w naszym kraju świadomą, rozwiniętą obronę cywilną, świadome, rozwinięte poczucie brania odpowiedzialności za państwo, dobre wojsko, dobre służby, to by nam było dużo łatwiej i sprawniej iść do poboru. Myślę, że nawet byśmy o tym nie mówili i nie martwili się o to wszystko, bo byśmy to robili w poczuciu raz obowiązku, a dwa świadomości, że będziemy sprawczy, a nie tylko, że zostaniemy wzięci jak sztuka, którą kiedyś ktoś gdzieś tam, wiesz, będzie chwalił chwałę ojczyzny na Powązkach. Rozumiem, że realny brak przygotowania praktycznego, pragmatycznego do sytuacji walki czy obrony jest bardzo racjonalną przyczyną lęku. To ta epoka odzwyczajenia od wojny jest doświadczeniem, można powiedzieć, całej Europy, nie tylko Polski. No, byliśmy na zupełnie innym kursie. Wydaje mi się, że w tym wymiarze społeczeństwo polskie chyba jednak gdzieś w dosyć świeżej pamięci ma doświadczenie wojenne. Ja oczywiście nie mówię o pragmatycznym przygotowaniu, tylko jednak o tym, że w naszym imaginarium wojna jako taki najwyższy wymiar cierpienia dość realnego i historycznie niezbyt odległego jakoś pozostała. Michał Bielewicz pisze o tym w bardzo ciekawej książce Traumaland, pokazując jak te traumy w nas żyjąc. Wracając do tego pytania, Cweto, czy ty myślisz, że strach w kobietach, Polkach może działać trochę w inny sposób, w innych wymiarach? Czy myślę, że on uruchamia się po prostu na bardzo wielu poziomach i ten przekaz i to, co wiemy historycznie, nawet jeżeli to nie jest nawet jeżeli o tym nie myślimy świadomie i aktywnie, ale to, co wiemy też z przekazów rodzinnych, a rzeczywiście to są ziemie naznaczone w sposób szczególny traumatycznymi wydarzeniami, to w jakiś sposób taki czy inny pośredni prawdopodobnie w nas żyje i może się odzywać również na nieświadomym poziomie, to jest jedno. A drugie, mi się wydaje, że warto jest uzupełnienia ta wypowiedź poprzedzająca, ten lęk przed poborem na przykład, czy strach przed poborem, to tak samo może dotyczyć wszystkiego innego, to znaczy strach czy lęk w takiej sytuacji jest w ogóle adekwatny, to znaczy to nie jest uczucie, które jest jakąś nieuzasadnioną reakcją na sytuację, w której czujemy się zagrożeni. Tylko rzeczywiście on może przybierać bardzo różne formy. I to jest co innego. To znaczy czasem to łączenie się przeszłości, to twoje nawiązanie do tej książki na przykład Michała Bielewicza, to łączenie się przeszłości z teraźniejszością może paradoksalnie działać w sposób dla nas na nas paraliżujący. Mm-hmm. To znaczy taki właśnie, że ponieważ w naszym doświadczeniu psychicznym nie ma miejsca na niewiedzę, bo nie możemy dokładnie przewidzieć przyszłości, z kształtu tego i tak dalej, to właśnie nasza wyobraźnia może zaczynać działać w sposób, który jest dla nas dewastujący. To znaczy taki, że po prostu nasza psychika nie jest w stanie tego dźwignąć. Teraz mówię też o różnych właśnie doświadczeniach. To jest oczywiście lęk nie tylko bardzo fundamentalny, czyli o własne przetrwanie, przeżycie, ale lęk o bliskich, lęk o takie, to jest naruszenie po prostu bardzo podstawowego poziomu poczucia bezpieczeństwa i wymiaru, który obejmuje nas wszystkich i wobec którego i skali, czego jesteśmy w jakimś sensie, potrzebujemy mieć jakieś poczucie sprawstwa, ale to też jest właśnie taki poziom kataklizmu, że to nie jest coś, co jest na poziomie indywidualnym do rozwiązania. No ale dzisiaj pewnie do pewnego stopnia na poziomie indywidualnym mierzymy się właśnie z samym lękiem, pewnymi fantazjami, które on może uruchamiać. I chciałam, żebyśmy chwilkę porozmawiali o tym, co dobrego można czy mądrego, czy potrzebnego, czy skutecznego, sprawczego można na tym etapie próbować robić. Taką pierwszą myśl, jaką mam, to jest to, czy my sam ten lęk możemy zacząć opracowywać przez jakiś rodzaj rozmowy i z samymi sobą, ale też z bliskimi. Oboje powiedzieliście o tym lęku o bliskich, no to jest automat. Myślę, że w każdym, czy w większości z nas się uruchamia. Ale myślę o tym, jak wielu z nas i czy wielu z nas odbyło w domach, w rodzinach te rozmowy. A co jeśli? Co robimy? Ty, Paweł, powiedziałeś o tej potrzebie, żeby zabezpieczyć najbliższych i potem miałbyś, robię tutaj duży cudzysłów, komfort powrotu do walki, do tej roli, ale potrzebujesz zabezpieczyć najbliższych. No to czy ty na przykład w domu z rodziną jesteś po rozmowie, po zbudowaniu sobie jakiegoś wyobrażenia, jakby to mogło wyglądać, to zabezpieczenie? I czy my w domach, Cwetyno, jesteś praktykującą terapeutką, więc wiesz, na ile te tematy wojenne są już obecne w naszych domach, rodzinach i naszych rozmowach, czy my już mamy odwagę urealniać je jakkolwiek? Słowo sprawczość to jest coś, co pomaga, ja uważam, naszej psychice, bo mierząc się z jakimś wyzwaniem, jesteśmy w stanie patrzeć na to nie jak na przeszkodę, a jak na coś, co możemy rozwiązać. Ja ci powiem, dlaczego taki poziom żołnierzy jednostek specjalnych przewyższa poziom tradycyjnych, konwencjonalnych żołnierzy. Z prostego powodu, że my sami planujemy swoje operacje. A więc nikt nam, inaczej, czyli wydaje nie nam ktoś. Tylko rozkazy, tak, wydaje nam ktoś rozkaz coś zrobić, ale my sami planujemy, jak to zrobić, jakimi siłami, jaki sprzęt do tego brodzi, jakie wyposażenie, ile amunicji, nikt nam tego nie mówi. Jesteśmy ekspertami i po to się nas szkolono, żeby nas pytać, jak coś zrobić. I podstawowy poziom sprawczości, jak ktoś mówi, jak się przygotować do tego, żeby była wojna, to jest najprostsza rzecz. To jest zacząć i pójść na kurs udzielania sobie pierwszej pomocy. Bo wtedy, przechodząc taki kurs i nie tylko ABC, ale patrząc, jak zabezpieczyć ranę kutą, szarpaną, postrzałową, wiedzieć, co to jest odma płucna, jak ją zabezpieczyć, nagle staje się sprawczy, że wiem, że jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, byłoby gdzieś jakiś pocisk, wypadł cokolwiek, będzie ranny ktoś z moich bliskich, wiem, jak go zabezpieczyć. Za tym idzie od razu wiedza, jakie powinienem mieć do tego narzędzia, a więc może jakieś bandaże dodatkowe, może uczyć się wkuwać. Oczywiście w tym czystym, naszym klarownym świecie nikt nikomu nie może się wkuwać w żyłek, kto nie ma do tego kwitu. Kto się na wojnie pytał jakieś kwity? Jeżeli trzeba i wiem, jak to zrobić i mam do tego środki, to robię, prawda? A więc pierwsza pomoc to jest dla mnie pierwszą taką rzeczą, że jeżeli w takim sobie domu, naszym podstawowej komórce rodzinnej nauczymy się tego, przetrenujemy to sobie z dziećmi, powygłupiamy się tą pierwszą pomocą, porobimy sztuczne oddychanie, już jestem sprawczy na najniższym takim poziomie. Co więcej, mogę w to wplątać sąsiadów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, a kto o nas pamięta o ewakuacji? Jeździmy wszyscy dzisiaj windami. Jesteśmy tutaj w Warszawie. Ja biegam sobie po moim wieżowcu. Ja bardzo rzadko kogoś spotykam. A przygotowanie się do ewakuacji, do szybkiego zejścia po schodach, to jest czas, to jest coś potrzebnego. I to nie mówię tylko o wojnie, ale o pożarze. Jeżeli jest pożar, pierwszy co jest odcinany jest prąd i windy są w dobrych, nowoczesnych blokach zjeżdżają na sam dół i nie pojadą już po nikogo do góry. A więc moja sprawczość, raz w tygodniu przejdę się klatką schodową, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie wejść na 10. piętro i z niego zejść. Coś takiego jak plecak ewakuacyjny, co pozwala nam posiadać w domu przy sobie zestaw narzędzi, które pozwolą mi przetrwać albo odbudować swoje życie gdzieś daleko. Bo i to znowu nie tylko wojna, ale pożar, jakieś, nie wiem, tąpnięcie i zawalenie się bloku, co się dzieje na Śląsku czy w Kotlinie Kłodzkiej, powoduje to, że jestem sprawczy, że mam coś, z czym wychodzę z domu i jestem w stanie przetrwać, tak jak w moim systemie, 72 godziny, ale i odbudować swoją tożsamość, bo mam nośnik pamięci, gdzie mam wszystkie swoje certyfikaty i dokumenty. Już jestem sprawczy? Już jest mi lżej i mojej rodzinie, że coś takiego mają, to są małe kroki. Nie mówię już na przykład o jakimś takim, wiesz, survivalu, żeby uczyć się przekraczać rzeki. ale zobaczmy i korzystajmy z doświadczeń Ukrainy. Ile osób musiało przekraczać rzeki, bo Ukraińcy, nie chcąc dopuścić Rosjan na swoje terytorium, nie patrząc na ludność cywilną, wysadzali mosty. Mhm. Nie? Kto z nas myśli, jak przekroczyć Wisłę? No w sierpniu dzisiaj to już jest bajka, wiesz, bo ona tam ma 24 centymetry, ale w innej porze roku. To są rzeczy. Sprawczość, małymi kroczkami poza systemem, budować siebie i swoją rodzinę tak, żeby bawiąc się w jakiś survival, w pierwszą pomoc z dziećmi, z rodziną, mieć narzędzia, że jeżeli będzie coś ekstremalnie, to wiem, jak zadziałać. Ja dopowiem tylko, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało taką informację o zestawie Bądź Gotowy. Istnieje dostępny w internecie poradnik na czasu kryzysu i wojny i tam znajduje Pomagałem go osobiście tworzyć, byłem zaproszony do tego, żeby pomagać ten poradnik tworzyć i to jest wszystko fajne i dobre, tylko że to jest ochotniczo robione. To jest to, o czym dzisiaj mówimy. A pamiętasz, jak wcześniej mówiłem, że myśmy na etapie wczesnoszkolnym rozbroili się. To jest to, jak uczymy dzisiaj dzieci, gdzie się uczą segregować śmieci. W przedszkolu, w szkole podstawowej. Część naszego pokolenia nie nasiąkła tą wiedzą. Nie nasiąkła, ale mamy na przykład taki współtworzony przez Pawła Mateńczuka poradnik, a w nim dość precyzyjne wskazania co do tego, co mieć w takim bagażu ewakuacyjnym. Ja bym się chciała, jeżeli można się odnieść, bo jedno to jest ten wymiar bardzo konkretny i taki rzeczywiście na poziomie zoperacjonalizowania swojego działania, ale chciałabym też nawiązać do twojej wypowiedzi wcześniejszej, że pewną formą sprawstwa z psychologicznego punktu widzenia jest być może nawet to, że formą oswajania lęku, bo rozmawiamy o tym, co w sytuacji zagrożenia bezpośrednio, ale też o tym, co się dzieje, kiedy myślimy o tym, a nie jesteśmy, co się nie dzieje tu i teraz, w tej chwili. To znaczy to, co możemy robić, odzyskiwaniem pewnego sprawstwa też czy sprawczości jest właśnie możliwość w ogóle zwrócenia się do kogoś tym, że przeżywamy coś, co jest bardzo trudne. To jest od innej strony psychologicznej, mniej z takiego działania jakby w sytuacji kryzysu, ale też bardzo ważnej. Czyli to, że na przykład zaczynamy o tym rozmawiać, że możemy znajdować jakieś słowa na to, co się dzieje, co przeżywamy, że znajdujemy jakiś rodzaj zrozumienia, nawet jeżeli ktoś podziela nasz lęk, to też jest sprawstwo, to też jest poczucie, że no, nie jestem sama w swojej głowie z tym wszystkim, co no, może się jawić jako coś potwornie przerażającego, zagrażającego, bo tutaj mówimy o takim kryzysie zewnętrznym, ale oczywiście sytuacje ekstremalne wywołują też ryzyko i potencjał ogromnego kryzysu wewnętrznego. Mówisz o czymś bardzo ważnym, bo rozmawiając o tym, mimochodem od razu coś planujemy. A więc planując coś, łapiemy się na tym, że dajemy sobie jakieś rozwiązania na przyszłość. Bo rozmawiając o tym, nie narzekamy tylko, że będzie źle, paskudnie i w ogóle, tylko już zaczynamy dawać sobie pewnego rozwiązania. Gdzie się udać? Prosta rzecz. Ja myślę, gdzie nawet się odnaleźć? Ja myślę nawet jeszcze, bo pomyślałam o kroku wcześniejszym. To znaczy o tym, że na przykład, mówisz, Pawle, dużo o naszym nieprzygotowaniu na sytuację takiego kryzysu, jakim jest wojna. Ja pomyślałam nawet o takiej decyzji, którą ty, jak rozumiem, masz klarowną, ale wielu z nas chyba nie. Zostaje, czy się ewakuuje? Staram się wyjechać razem z rodziną, czy wracam, bo na przykład czuję, że czuję jakąś powinność pozostania tutaj. Pamiętam swoje rozmowy z przyjaciółmi, które odbywaliśmy, pewnie wielu z nas tak robiło tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. I pamiętam, że chyba oddawaliśmy się sporym fantazjom. To znaczy bardzo wielu, na przykład moich znajomych, miało takie plany czy takie wyobrażenia, że zabiera rodzinę i wyjeżdża, bo mają już kupiony apartament na Teneryfie. Ale pytanie o to, z jakiego lotniska tam się dostaną, albo jak przekroczą granicę nawet między Polską a Niemcami, kiedy cały może kraj będzie próbował to zrobić. Te fantazje nam się rozsypywały właśnie już przy tym stole. To było takie pierwsze ćwiczenie z wyobraźni, które kazała bardzo weryfikować wyobrażenia na temat wojny snute w czasie pokoju, bo to chyba był paradoks tej sytuacji. Dlatego zastanawiam się, Cweto, czy to jest właśnie okej i jak to robić mądrze, żeby z tymi najbliższymi i z samym sobą porozmawiać, czego ja bym w ogóle chciała w takiej kryzysowej sytuacji, bo Pamiętam, że kiedyś spotkałam się z takimi analizami, że na przykład ratowników udzielających pierwszej pomocy, czy podczas tych szkoleń pierwszej pomocy, uczy się asertywności i dobrze jest wiedzieć, czego chcę. Na przykład, jeśli znajdę się w sytuacji kryzysu, dobrze jest wcześniej wiedzieć, czy wolałabym zadzwonić po pomoc fachowców, czyli zadzwonię pod 112, czy wolałabym umieć udzielić tej pomocy. I jakby ten poziom nawet pewnej decyzji dokonanej teoretycznie, czy takiego ćwiczenia umysłowego, może pomóc wykonywać dalsze kroki. Czy to tak działa? Mogę potrzebować też, żeby inni, moi bliscy, właśnie moje otoczenie wiedziało, czego chcę. Natomiast myślę, że tutaj jest tak, że możemy rozpatrywać różne scenariusze w głowie i mieć je jakoś analizowane. Natomiast to, co się z nami dzieje realnie w sytuacji zagrożenia, to znaczy może wywoływać reakcje sprzeczne z tym, co nam się wydawało, tak? To znaczy, tylko ja też jakoś chciałabym się cofnąć odrobinę, bo rozmawiamy o tym, co by było gdyby i wydaje mi się, że ta rozmowa jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, ale gruntujące też jest i to ja mam taką potrzebę, żeby wybrzmiało, jest taka świadomość tego właśnie, że jesteśmy w tym, co tu i teraz, czyli wybiegamy w pewną przyszłość, oczywiście myśląc o tym, co należy zrobić w takiej, a takiej sytuacji, analizując różne scenariusze, czego chcemy i tak dalej. Ale musimy też pamiętać, że nie jesteśmy w tym momencie, w tym stanie, który przewidujemy. To znaczy, że ponieważ rzeczywiście wojna jest blisko, blisko nas dosłownie, ale też bardzo w naszych głowach, to no musimy trochę ważyć jakby, czy umieć odsiewać, co jest właśnie tym, co jest obszarem naszego sprawstwa, a co jest tym, w czym właśnie no, wobec takich różnych lęków czy fantazji możemy się czuć przerażająco bezradni i przytłoczeni. To znaczy, jeżeli wyobrażamy sobie różne rzeczy, które nie mają bardzo dosłownego kształtu, to może właśnie być bardzo takie destrukcyjne. Dwie dwójki i 7 trójek to jest numer telefonu, pod którym czekamy. Na wasze głosy, na wasze myśli, na wasze pytania. Może to, o czym mówimy, ten lęk czy strach, który budzi wojna, uruchamia w was jakieś myśli albo pytania do naszych gości. Jesteśmy z Cwetą Dimitrową, psychoterapeutką, i Pawłem Mateńczukiem, byłym żołnierzem jednostki GROM i też no, specjalistą do spraw takiej operacyjnej, bojowej zdolności. Pawle, to ja jako pierwszy będę miał pytanie. Mogę? Jako słuchacz do ciebie i do tych twoich znajomych. Ja też mam takich, którzy chcą wyjechać, planują wyjechać i tak dalej. Ja tego nie krytykuję. To drogie panie, dziewczyny, będzie wojna, czy nie będzie wojny? Odpowiedzcie mi. Tu w Polsce, w naszym rejonie, kiedyś w przyszłości będzie wojna, czy nie będzie? No ja bym odpowiedziała tak, że... To nie czy co byście chciały, tylko czy będzie, czy nie. Ja bym powiedziała, że doświadczenie historyczne wskazuje, że konflikty wojenne wracają cyklicznie, więc ja mam taką poważną obawę z lekcji historii, że nas to doświadczenie może nie ominąć za naszego życia, ale funkcjonuje w umysłowym rozdwojeniu, czyli mam nadzieję, że jednak ta burza przejdzie bokiem. Okej. No, ja naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie wiem. Nie wiem. To znaczy bardzo się tego boję, bardzo tego nie chcę, ale nie wiem. To jak mnie ktoś pyta, to ja mówię, że będzie, tylko nie wiem też kiedy. Tylko, że teraz trzeba sobie popatrzeć na to tak. Jeżeli uważamy i ogólnie uważamy, że ta wojna będzie, to co my tutaj jeszcze robimy? Co my tutaj robimy w tym jeszcze miejscu, wiedząc dzisiaj, że będzie wojna? Jak popatrzycie sobie na historię świata i nałożycie bitwy, wojny i konflikty na mapę świata, to są takie miejsca, w których tych bitew było mało. To są Stany Zjednoczone, to jest Ameryka Południowa, to jest Australia. Europa jest zasiana trupem, jednym wielkim. To jest miejsce, gdzie było najwięcej wojen i najwięcej bitew w historii świata. My, Niemcy, Belgia, Francja, tutaj. Pawle, za chwilę dokończymy tę myśl, co my tutaj jeszcze robimy, bo może tę odpowiedź ma nasz słuchacz, bo mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mam na imię Adam. Bardzo miło. Ja taką uwagę mam właśnie do tego, co powiedział przed chwilą pan Nawal. Chodzi mi o to, że osoby boją się w trakcie konfliktu walczyć, być powołanym do służby wojskowej i to, że nie potrzeba nam bohaterów, którzy giną. Otóż właśnie to jest bardzo ciekawa taka informacja i moja uwaga, że powinniśmy walczyć bardziej jak tchórze, nie jak bohaterowie. Czyli na wszelkie możliwe sposoby, nie wiem, nękać nieprzyjaciela, wroga podstępnie, tak aby go zniszczyć maksymalnie, gdyż wróg też takie same metody stosuje. Mhm. Taka jedynie moja uwaga. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Paweł, co ty na to? Znaczy, ja bym nie używał słowa tchórz, chociaż tchórz jako zwierzę jest bardzo przebiegłe, bardzo mądre, bo kiedyś był konkurs na nasz wóz bojowy Rosomak i najlepiej pasował do niego tchórz. Właśnie dlatego, że to zwierzę było najbardziej przebiegłe i najlepsze. Że w tym, co pan Adam powiedział, była chyba jakaś myśl o przebiegłej taktyce. I bardzo mi się ta wypowiedź podoba. Dokładnie tak. Mamy być w końcu skuteczni i walczyć mądrze i przemyślanie, walcząc o życie każdego jednego chłopaka i każdej jednej dziewczyny, która poszłaby do boju. Zanim pan Adam się do nas dodzwonił, mówiliśmy o tym, ty zadałeś takie pytanie, co tutaj jeszcze robimy? No, może nie wszyscy mamy pomysł taki, aby salwować się ucieczką. Nie wszyscy mamy na Teneryfie chałupę. Tylko czy na tej Teneryfie też jest bezpiecznie? To jest moje takie pytanie, bo jak ktoś mówi dzisiaj, że będzie emigrować do Anglii, do Belgii, do Francji, to patrząc, że świat jest dzisiaj totalną, globalną wioską, to gdzie rosyjskie rakiety nie dosięgną? Rozumiem, że dajesz znać, że to jest jednak jakiś wymiar, fantazyjny. Mam jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Dzień dobry. Albert z tej strony. Ja mam takie pytanie, znaczy nie pytanie. Moja babcia kiedyś powiedziała, jestem z Białegostoku, że wojna jest najgorszą rzeczą, jaka może się przytrafić ludzkości. Mhm. I ucieczka do innego państwa nie rozwiązuje tej sprawy, dlatego że zawsze na obczyźnie, a spędziłem na obczyźnie już ponad 20 lat, jest się człowiekiem obcym. Tam nie ma ucieczki. Tutaj nie ma ucieczki, nie da się uciec. Jedyne, co można zrobić teraz, na ten dzień dzisiejszy, to dobrze się traktować, żeby Polacy Polaków dobrze traktowali. O tak. Panie Albercie, jeśli mogę pana zapytać, czy w związku z tym, co pan mówi, pan ma za sobą na przykład taką refleksję, że pan w przypadku wybuchu konfliktu wojennego chciałby zostać w Polsce, że pan ze sobą o tym już porozmawiał? Oczywiście. Mam do wyrównania rachunki, dlatego że pewne niestety nie z wrogiem, a z kimś tutaj w kraju. Czyli to się tak właśnie nawarstwia, taki jakby to nazwać, brud za paznokciami. Mhm. O tak ja bym to Czyli nazwał. Pan ma tutaj jakieś sprawy, które muszą zostać załatwione. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czyli niektórzy z nas są już po jakichś refleksjach o tym, co robić, a czego nie. Paweł, ale zastanawiam się, czy ty masz w głowie jakiś taki guzik, który potrafisz przełączać z myślenia w czasie pokoju na czas akcji bojowej? No bo mówiłeś wiele o tym wysiłku edukacyjnym, który być może warto wkładać. No, jak rozumiem, znajdujemy się w momencie, w którym no, wojna powróciła do spektrum naszych wyobrażeń, realnych zagrożeń, więc ona pewnie w bardziej ustrukturyzowany czy bardziej prywatny sposób wróci do tych naszych domowych rozmów. No ale pytanie jest takie, czy ty umiesz jakoś się przestawiać z tego takiego trybu właśnie spokojnego na aktywny? Okej, pytasz o ten guzik, to powiem ci taką strukturę i budowę w ogóle jednostki specjalnej GROM. Gdy pan generał Pytelicki tworzył jednostkę w 1991 roku, myśmy dostali coś bezcennego, co nie ma wymiaru, a więc ten amerykański know-how, a więc całą wiedzę, jak szkolić, jak budować jednostkę specjalną, jak traktować, pozyskiwać ludzi, którzy są szkoleni do tego, żeby na 100% brali czynny udział w działaniach bojowych. Nas nie szkolono do tego, żebyśmy paradowali i dobrze wyglądali, tylko po to, żebyśmy byli skuteczni. Jest. My idąc do jednostki, mając naszych instruktorów, zawsze słyszeliśmy, nie oszukujcie w trakcie treningu, w trakcie strzelań, róbcie wszystko na poważnie, bo wejdziecie do prawdziwego działania bojowego. to było jeszcze przed World Trade Center. Później nastało World Trade Center i się nagle okazało, że tych operacji i tego bycia moim na wojnie było prawie 4 lata. A więc myśmy musieli nauczyć się mieć ten taki bezpiecznik i przeskoczenie, tryb wojenny, tryb pokoju. To jest bardzo trudne, ale to da się zrobić wśród profesjonalnych żołnierzy dobrze wyszkolonych i przede wszystkim dobrze wyselekcjonowanych. Dzisiaj mówimy bardzo dużo o psychologach, o psychiatrach. Ja miałem z nimi do czynienia od 98 roku. Od 98 roku, od początku w gromie byli psycholodzy i psychiatrzy, którzy uczyli nas krok po kroku, jak sobie z tym radzić. To w tamtych czasach nie wierzę, że w Polsce ktoś w jakiejś jednostce wojskowej o tym myślał. A więc ja mam tą umiejętność, cieszę się, że z niej posiadam. Nie mówię to tak górnolotnie, bo moje doświadczenie bojowe i to, kim jestem i jak funkcjonuję, na to wskazuje i patrzę na swoich kolegów i to mamy. Ale to nie jest łatwe, to nie jest takie zero-jedynkowe do zrobienia już i teraz po jednej godzinnej tutaj rozmowie między nami. Mhm. Mamy jeszcze jeden telefon, jestem ciekawa. Dwa telefony nawet mamy. Mamy dwoje rozmówców, to dowiedzmy się, co myślą i czy już się jakoś szykują. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Tomasz z Warszawy. Pozdrawiam pana chorążego i drogie panie. Zaliczyłem służbę wojskową roczną w porządnej jednostce przy warszawskim Rembertowie i drodzy państwo, po paru latach mam taką refleksję, po kilkunastu udziałach w szkoleniach ćwiczeń rezerwy. Nieocenioną wartością w razie W jest to, że ludzie w bloku, na osiedlu, we wsi, na ulicy się znają. Wiedzą, kto umie podłączyć prąd, kto umie obsłużyć agregat prądotwórczy, kto jest lekarzem, pielęgniarką, dentystą i umie nawet nie tylko nauczyć pierwszej pomocy, ale co trudniejsze przypadki obsłużyć. Czyli jeżeli spadnie ta bomba na osiedle i mamy rannych, zanim straż dojedzie, zanim gazownicy, żebyśmy wiedzieli, co kto potrafi w naszym najbliższym środowisku, żeby się przydał. Nie każdy na wojnie musi walczyć karabinem, jak pan chorąży kiedyś wspomniał. Kto był kierowcą autobusu, ciężarówki, może pomóc naprawiać takie rzeczy wojskowe. My im więcej umiemy, tym łatwiej będzie nam przetrwać. I tak jak kiedyś pan chorąży powiedział, bardzo ważną rzecz. Nie każdy musi być żołnierzem, ale ma umieć udzielić pomocy sobie, sąsiadowi, dziecku, córce i tak dalej. Ale my się musimy znać. Musimy wiedzieć, kto w bloku co potrafi. Mm-hmm. Więc mówmy sobie dzień dobry, interesujmy się i pielęgnujmy życie sąsiedzkie, które mam wrażenie ostatnimi laty jakby, no, zamiera. A to niedobrze. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Bardzo ważna myśl o wspólnej odpowiedzialności. Mam nadzieję, że będziemy mieć chwilkę, żeby właśnie o tym też w kontekście obrony cywilnej porozmawiać. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Marek z Choszcza. Dobry wieczór, panie Marku. Mam takie pytania do pana wojskowego. Nie byłem nigdy w wojsku, a obserwuję tą wojnę od 2 lat, nawet nie bardzo wnikliwie. Ale wydaje mi się, że nie zbroimy się w to, co powinniśmy. Już nawet ten charakter tej wojny, który w tej chwili trwa na Ukrainie przez te 2 lata, się mocno zmienił. Tam ruszyły na początku czołgi, jakieś armatochaubice. Teraz prym wiodą drony, samoloty, rakiety. A ja słyszę, że nasza armia zbroi się w armatochaubice, w Korei czołgi, które no bez wsparcia tego, co powiedziałem, nie mają prawa bytu na dzisiejszym polu bitwy. Przypomina mi to trochę 39, kiedy my zbroiliśmy się, nasze działa ciągnęły konie, a Niemcy robili czołgi. I w tym momencie też troszeczkę tak interesując się historią, chciałem to porównać. Jest jeszcze jedna sprawa. Ja jako obywatel nie chciałbym, żeby bronili mnie amatorzy, w sensie tacy jak wojskowi z WOT-u czy zasadnicza służba tam po roku. Ja bym chciał, żeby było ich powiedzmy mniej, ale żeby to byli fachowcy. Przykładowo takiego drona mógłby obsłużyć wojskowy i nawet jeżeli ten dron zostanie zestrzelony, no to nie tracimy człowieka, ojca, brata i tak dalej. Nie tracimy też fachowca. Mhm. Dziękuję, panie Marku. Jeszcze dokończę tylko. Także chciałbym, tak jak nie chciałbym, żeby wozili mnie powiedzmy kierowcy, amatorzy autobusem, tak samo chciałbym, żeby bronili Polski zawodowcy. Mm-hmm. No dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz i pan Marek poruszyli właściwie dwa różne aspekty. To znaczy z jednej strony ten wątek tego, jak dużo możemy sami zrobić w sytuacjach kataklizmów, wojny, kryzysu w ogóle. Czyli jako obywatele, sąsiedzi, jak dużo o sobie wiemy i jak te relacje między nami, o których też w sumie wspomniał wcześniej pan Albert, żebyśmy byli dobrzy ze sobą, dobrzy dla siebie na co dzień. No a pan Marek martwi się o tą pomoc profesjonalną. Chcielibyście jakoś to skomentować? Dwie potrzeby właściwie tak nam się zarysowały, rozbieżne, a może współbieżne? Kwestia wspólnoty i możliwości polegania na wspólnocie, niezależnie właściwie od okoliczności, jest sprawą fundamentalną i to w każdym obszarze. Także tutaj może tego nie będę rozwijać, ale też wydaje mi się bardzo ważne, no bo tak jak słucham, też przysłuchuję się wypowiedziom innych osób, pewne rzeczy są poza absolutnie zakresem moich kompetencji, więc myślę też o tym, że jest bardzo duża i silna potrzeba zaufania właśnie osobom, które są zdolne, kompetentne, wykształcone do działania w określonych obszarach, których no, przeciętny obywatel taki jak ja, no nie dysponuje jakby wiedzą i nie może jej mieć. I tutaj wydaje mi się, że bardzo różne, z różnym nastawieniem jakby wchodzimy w ogóle w ten problem. I wydaje mi się też, że bardzo tak kładziemy silny akcent też w tej rozmowie na to, co właśnie bardzo konkretnie można zrobić i to jest niezmiernie ważne, ale z drugiej strony też tak ja bym przypominała o tym, że te doświadczenia nasze tak z psychicznego, psychologicznego punktu widzenia w miejscu, w którym jesteśmy teraz, mogą być bardzo różne i żeby tak nie oczekiwać od siebie, że będziemy wiedzieli też na 100% właściwie będziemy sobie radzić z tym, znaczy możemy być na różne scenariusze przygotowani i jakoś analizować w swojej głowie, ale też nie myślałabym o tym, że mamy być jacyś tacy super w pełni, oczekiwać od siebie pełnego przygotowania na sytuację kryzysową, bo to też nie jest do końca realistyczne, tak? Mhm. Znaczy to jest może sprzeczne i kontrintuicyjne, ale tak. Ci zaprzeczył temu, co powiedziałaś, że nie jesteś kompetentna, bo jesteś bardzo kompetentna, bo nawet to, co mówisz, że mamy prawo nie we wszystkim być przygotowani w 100%, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i to dzisiaj powinno wybrzmieć, że będąc nie szarym obywatelem, tylko obywatelem tego kraju, mam prawo nie wszystko potrafić, nie wszystko wiedzieć. Nie? Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Ja wiem, że przed programem rozmawialiśmy troszeczkę o obronie cywilnej. Ta obrona cywilna będzie się nam cały czas tutaj przetaczała. Ja pana Tomasza pozdrawiam, dziękuję mu za jego służbę, bo to jest obywatelskie społeczeństwo. To jest coś, na czym wygrywa taka Szwajcaria, na czym wygrywają kraje skandynawskie. Może Szwecja już dzisiaj troszeczkę mniej, ale właśnie tam to bycie i znanie sąsiada to ma podstawę taką bycia właśnie społeczeństwem obywatelskim. Tutaj drugi pan wywołał takie rzeczy mówiące o tym, jak my się zbroimy, co my mamy w ogóle, jak patrzymy na naszą przyszłość zbrojenia, jak ewoluowała wojna na Ukrainie. Ja zawsze powtarzam, że żaden czołg na Ukrainie nie zestrzelił drona, a drony likwidują czołgi. Czołgi też nam są potrzebne. Co do koni, Wehrmacht miał więcej koni niż nasza armia z 1939 roku, więc nam jest potrzebne wszystko. Tyle, że ja bym nie licytował się, czego nam jest bardziej potrzeba, ja bym się policytował w inną stronę. Jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych, 5 miesięcy po wyborach do parlamentu i powiedzcie mi, drodzy państwo, jak bardzo w jednych i w drugich wyborach wybrzmiewała na antenach całego kraju bezpieczeństwo Polski, zbrojenia nasze, wojsko, na którym jakby wymienić 10 tematów, które było, na którym miejscu było, kto zostanie ministrem obrony narodowej, jak będą wyglądały zbrojenia i jak będzie wyglądała obrona cywilna. Co jest ważniejsze dla nas, dla Polaków? Co przez te 5 miesięcy zostało zrobione w parlamencie?